sufletul mă doare. Te aștept, dar nu vii, te-ai pierdut. Doar o clipă mi se pare o veșnicie. Pentru tine însă nu-i nimic mai mult. Doar să fugi în lume e o nebunie. Te-aș putea să nu văd, să nu-ți spun. Tot ce eu acum aș vrea e să pot uita toate visele, speranțe întârziate. Cine știe, poate cândva va veni și dragostea să străbate inima doar cu mine. Mă înțelegi atunci când eu nu-ți spun nimic. În priviri pustii încerc să te găsesc. Știu că simți atunci când inima-mi presare, dar tu râzi, nu asculți și pleci. Dar acum nu pot decât visa.